Trójka. Program trzeci. Nocna Polska, Redel Tomasz Żonda, witamy i rozpoczęliśmy nagraniem grupy Poligon numer 4. Gość w naszym studiu również, Gutek. Dobry wieczór. No, główna postać w tym zespole. Tak jakoś wyszło, ale mam nadzieję, że nie jedyna główna postać. No jak patrzę na skład, na okładce, to jest was dwóch. No, na tej płycie tak wyszło. Nagrywaliśmy pomiędzy jednym basistą a drugim basistą i ponieważ część basów nagrałem, napisałem sam, część nagrał były basista, z którym mieliśmy taki trochę układ, żeby tego nie zmieniać, żebyśmy to nagrali tak, jak on sobie życzył. No więc w końcu wyszło na to, że ja to nagrałem. Spotkaliśmy się w lipcu, czyli w połowie tamtego roku. Umówiliśmy się, że kiedy płyta będzie już gotowa w całości, to pojawisz się i troszkę o niej poopowiadasz, także opowiadaj. Ach, na płytę złożyło się 12 numerów. Trochę czekaliśmy, aż tą płytę nagramy. Głównie to były finansowe problemy, które na szczęście żeśmy przeskoczyli. 12 numerów po angielsku w klimacie grunge'owym od, tak jak to opowiadam, od najcięższych klimatów po najlżejsze, tak jak tutaj żeśmy grali na początek Time Out. No właśnie specjalowo taki spokojniejszy utwór wybrałem. No tak, no to jest właśnie ten Time Out i Easy Street, to są właśnie dwa takie, powiedzmy, najlżejsze numery, a potem nawet do tych, powiedzmy, najcięższych jak The Chosen, czy Flashback tytułowy. Troszkę mnie rozbawił tytuł twojej płyty, ponieważ przed tygodniem była u nas w Mocnej Polsce Rosalie, która wydała swoją płytę też parę dni temu. No i tytuł płyty to Flashback. Czemu dwa tygodnie z flashbackiem i tak jak u niej na tej płycie sporo odniesień do przeszłości, taki tu u was ta płyta gdzieś tam mocno zakorzeniona, jak sam powiedziałeś, w grunge'u, czyli w latach 90. odniesienia i do Alice in Chains, i do Pearl Jam, który masz na koszulce, ale także do Soundgarden, do Nirvana, do właściwie klasyki gatunku. No to jest muzyka, w której jakby żeśmy jako zespół najbardziej się wychowywali od samego początku. Chociaż tak jak opowiadałem, jeszcze wtedy w lipcu na początku był punk rock, a potem trochę ta przygoda poszła jakby w cięższe brzmienia. No i tak naprawdę narodziła się jakby, nie wiem, kwintesencja poligonu. W związku z tym jeszcze jedno nagranie. Piosenka tytułowa, czyli numer jeden, Flashback. Tomorrow's never gone. Tomorrow. Trigon numer 4 i płyta Flashback. Opowiedz troszkę o ludziach, którzy tę płytę tworzyli poza tobą. No to przede wszystkim Seweryn Narożny, czyli Naro zapisany jako Naron the Drummer na płycie, perkusista, były perkusista Apteki i Hetmana, który trafił do nas przez przypadek, przez ogłoszenie na rock metal. No i odezwał się i okazało się, że jest naprawdę świetnym perkusistą, że lubi takie klimaty, lubi muzykę i świetnie nam się pracował w studio. I Naro tak naprawdę wykończył tą perkusję, która była prawie gotowa, ale tam dodał jeszcze jakieś smaczki. Potem żeśmy siedzieli przed studiem u niego w kanciapie tam na kioskie, żeśmy jakby tłukli sekcję rytmiczną, ja z basem świeżo, który kupiłem tak naprawdę na nagranie, on na perkusji, no i tak żeśmy siedzieli i zrobili to właśnie we dwóch. No i potem doszedł Sławek Janowski, realizator, który stał się jakby trzecim członkiem kapeli na czas nagrań. Tak naprawdę z nim mieliśmy świetny kontakt i żeśmy tak gadali sobie, jakbyśmy byli w kapeli w ogóle, we trójkę, i w sumie we trójkę ta płyta powstała. No właśnie, jak to jest, kiedy nagrywacie to, wchodzicie do studia ze wszystkim gotowym, z rozpisanymi nutami na wszystko, czy to studio jednak troszkę motywuje do myślenia od nowa? Nie, tu nie. Tu wszystko było zaplanowane, wszystko było od dawien dawna gotowe, tak naprawdę każda nuta, każdy dźwięk. Jedyne, co się zmieniło, to utwór Hello, który jest na płycie, to jak jest nawet napisane, Sławek Janowski zrobił, bo ja stwierdziłem, że chyba średnio to wyszło, to robimy odrzut. A Sławek powiedział, poczekaj, coś tam zrobię. No i zrobi tak naprawdę produkcję, podokłada jakieś efekty, trochę na gitarę, trochę na bas. I to był ostatni miks, który dostaliśmy od niego i tak żeśmy posłuchali. No nie, to może jednak tego nie wyrzucimy. Więc w sumie wszystko było gotowe i tak naprawdę numer, który miał odpaść, nie odpadł. Ale no mówię, tym razem nie było improwizacji, wszystko było. Zresztą, no mówię, tak jak zawsze opowiadałem, trochę czasu nam zajęło czekanie na to wszystko, więc to było już przegrane przez nas, przemyślane i zaplanowane. Każdy efekt gitarowy, każdy moment, każdy akcent był zaplanowany. Poza anteną wspominaliśmy Jacha Paszkiewicza, który zdążył wam zrobić na pół roku przed śmiercią teledysk. Jak się pracowało z Jankiem? Znaczy dziwnie się pracowało, bo jeżeli taki zespół jak my, który w sumie niewiele jeszcze osiągnął, dostaje jakby, nie wiem, szansę pracy z Jachem Paszkiewiczem, którego no najbardziej kojarzę klip do utworu Polska Kultu, mojej ukochanej kapeli. No i tak naprawdę przyszliśmy, Jach wiedział tak naprawdę tam, czego oczekujemy, już tak jak pisaliśmy na Facebooku, światło mrygało, bo chcieliśmy taki delikatny klimat z stroboskopem. Jach tak naprawdę czekał, wszystko rozstawione. Siedział w jakiejś tam kurce jeansowej w ogóle i mówi, no dobra, słuchajcie, tu stoimy tu, ty stajesz tu, ty to, pamiętaj, patrz do kamery, parę ujęć, okej. Potem tak naprawdę pamiątkowe zdjęcie i to wszystko, więc to było bardzo szybko, wszystko poszło. Ja pamiętam pierwsze produkcje Jacha, kiedy on właściwie zaczynał myślenie o teledyskach w Polsce, gdzie robił zdjęcia na taśmie filmowej, potem klatka po klatce kolorował je, żeby osiągnąć fajny efekt. To zupełnie taka mrówcza robota, no ale efekt był piękny. No tak. Ja mówię, no my napisaliśmy, byliśmy na takim deadline'ie, przyszliśmy do Jacha, czy nie zna kogoś, kto nie chciałby zrobić nam teledysku, bo trochę nam się pali grunt pod nogami. On mówi, a nie macie ochoty ze mną popracować? Ja mówię, ale chciałbyś? On mówi, no dogadamy się. No i dogadaliśmy się szybko. Trzeba tylko do Gdańska się ruszyć. A, tak daleko nie ma. No nie, trzeba tylko perkusję pożyczyć na miejscu, ale to nam kolega pomógł i potem wszystko poszło tak, jak chcieliśmy. No parę kapel jest w Trójmieście, więc było od kogo pożyczać. Dokładnie. Jakie plany na przyszłość? Bo płyta wyszła jakieś, no parę miesięcy temu już właściwie. No teraz... Powrót do punkrocka? Znaczy, parę numerów jest takich, ale teraz co, no będziemy walczyli o Woodstock. Poza tym kroi się teledysk do utworu, któryśmy przed chwilą usłyszeli, czyli do Flashbacka, to będzie trzeci singiel. Koncert na pewno w kwietniu gramy, 7 kwietnia gramy w Voodoo Club, jest 25-lecie i Nuterro robimy, na w zasadzie szósta już edycja naszej Seattle Night. No i jeszcze jakieś koncerty dojdą, potem pewnie jeszcze postaramy się na czerwiec zrobić jeszcze jeden singiel, pewnie Easy Street. Na Easy Streeta czekaliśmy na pogodę, bo pomysł jaki miałem, no to w zimę raczej by nie wypalił, żeby to nagrywać na jakichś łąkach. To trzeba było wyjechać tam, gdzie jest ciepło. Nie do takiego klimatu. No może jak budżet kiedyś pozwoli, ale na razie zostańmy tu, gdzie jesteśmy. I tyle. Numery, jeżeli chodzi o dalsze jakby tworzenie, to już za nami. Dawno już coś jest zrobione, bo mówię, u nas jest wszystko opóźnienie finansowe, więc numerów jest pod dostatkiem, na pewno muzyki nie zabraknie. Czyli kiedy wchodzicie do studia, jeszcze wtedy już wiadomo, czy jeszcze nie? Nie, no to jeszcze aż tak szybko to nie, ale no mówię, no tak naprawdę trzeba byłoby to wszystko tylko przegrać, ograć i jest gotowe. To Easy Street będzie na koniec naszego spotkania. Gutek, poligon numer 4. Dziękuję bardzo uprzejmie. Zespół Poligon numer 4 ze swojej nowej płyty Flashback. Naszym gościem był Gutek, lider właściwie całej formacji. A teraz będą trzy nagrania zespołu, który gościł w poniedziałek przed tygodniem w audycji Trójka Żąda Debiutów, czyli Lilac. Thank you.

I took 200 hints before I go. Where the cold wind blows, but I never could idolize somebody who's so far away. And I'd never let you take hold of my simple body. Long days seem to drift away. This ride ever end? Will the ride ever come to an end? You have to try for you cannot tell or guess. Mastermind that you are falls unconsciously into this light that shines like a socket most pristine. Beneath the temple of your heart resides a horrid beast which slouches and climbs rooftops to be born. Another century may pass and you'll still breathe in harmony, unaware of the secret life of birth. Just try not to act strange, even though you feel eternity gazing at your back. Just try not to act strange, even though you feel eternity gazing at your back. Words coming through the waters of a troubled crystal pond. There lay your conscious, a precious thing, but now it's gone and nowhere to be found. Make sure to gaze at the sunrise once in a while, so you can tell what matters most. Is it the insane mumbling of a busking man, or rather inside of your head? Just try not to act strange, even though you feel eternity gazing at your back. Just try not to act strange, even though you feel eternity gazing at your back. Just try not to act strange, even though you feel eternity gazing at your back. Just try not to derange those feelings of confliction when they flow and reach inside. Eternity gazing at your back. Just try not to act strange, even though you feel eternity gazing at your back. Zespół Lilac w trzech nagraniach. Słuchaliśmy ich zresztą przed tygodniem również po godzinie 13 w Trójce. A teraz przeniesiemy się do Teatru Syrena, bo właśnie wyszła płyta nagrana tam właśnie. Płyta, która nosi tytuł Konrad inspiruje młodych. W ustach rośnie ślimak śliny, śliski ślepy. W oczach tańczą błędne ognie, iskry. Lepi się do rąk spoconych, jeszcze ciepły strzęp. Nieludzkie mięso, chyba ciężko stwierdzić. Krew ma jeden kolor wśród różnorodności skór i futer, podobnie kość. Może stąd jakiś podskórny smutek, bo idąc w głąb, stara natura jednak jedna nas. Tym bardziej na zewnątrz potrzebna nam selekcja. Raz. Gdzie pokrzepany pies jest drugorzędny fakt. Na pierwszorzędnym zęby zacisnął krew śmierci. Taka zawziętość, że przenika nawet groby złość. I wśród milczenia kości grzechoczenie zgody kość. Zachłanność bywa bezinteresowna, świat to dom. Człowiek to w magazynie Rosenthala mastodont. Wyobraźnia, która władzę chciała kraść bogom. Superman, nie, to samolot, nie, to ptak, to dom. Obgryzłem kości, najadłem się jak zły. Nic już nie zmieszczę. Zabieram złoto i resztę twojej krwi. Przyjdę studnią bębny kopyt. Ten w nosie drażni siarki, fetor, proch i trotyl. Serce gubi rytm w przeciwieństwie do diabelskiej sprawności maszynowych, księgowych, rachujących kości. Łamie fortuny, koło wciąż zatacza się historia. Pijany statek, którym smętnie bawi się ironia. Biblijny symbol, który łączy ludzi ponad cele. Czaszka, za którą krzyżują się dwie piszczele. Piracka gospodarka w maskach wsparcia trwa konkwista. Bóg się byś się nie urodził na ich szlaku wypraw. Miejsce na mapie wciąż zależne jest od rzutu kości. Przypadek jest najprzewrotniejszą z form sprawiedliwości. Nie zyskać na tym, kiedy można kwadratura koła. Baranku Boże szepto stojąc w karakułach, zobacz, postęp to logiczne, będzie brnąć do końca, rób w okrągłej czaszce, śmiertelny błąd nosorożca. Ogryzłem kości, najadłem się jak zły, nic już nie zmieszczę. Zabieram zło. Brzegami nowy. nowych światów z tobą chcę. Przecież na morzu nie zgubimy się, a nawet gdyby dziś się skończył świat, rozpoznam ciebie za 8 godzin i 3000 lat. I Radek, Kasia Stankiewicz oraz Leski. Trzy nagrania z płyty Konrad inspiruje młodych. Z pewnością do tego krążka będziemy wracali w Nocnej Polsce, bo nagrania brzmią imponująco. A teraz co? A teraz będzie Delfina, czyli Bownik. Thank you. sam za stery, stylu mi brak. Nim zacznę od zera, poczuję żal. Coś we krwi to steryt, błękitny smar. Dech z piersi wybiera sam teraz. Co mnie tam, gdzie zawsze stałem? Pragnę wędrować, ale brak mi sił. Zobacz, piną pioruny, ziemia grzyb. Płynie woda, duszę w gardle krzyk. Jeśli ukują mnie zęby Cerbera, w świetle poranka nie będę opierał się na swoich ustach, więc ślady zacieram po lustrach opery i tłustych deserach. Każdy, kto ma przyjść dzisiaj, spóźni się. Nie żartuję. Każdy, kto ma przyjść dzisiaj, spóźni się. Wiem, co tam masz, złoty zegarek. Mimo że przyszłość jest lekko mglista, walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Podaję piłkę jak Franz Beckenbauer. Idzie król ulicy, a wokół jego harem. Wtem słyszę zgiełk i wyzwiska. Walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Całując drzew korona. Pod skoki starem, moje kroki w szary dzień pokonuje falę, noszę się z zamiarem, aby wcale się nie witać wokół, patrzę jak bandyta. Jeśli zatańczę, to za karę. Gesty czułe i dojrzałe, tyle bruje dziś sumienie. Ale wytrzyma serce, wiem, chwyć mnie za ręce. Chwyć mnie za ręce. Kto odmiuje, to ocali, gdy zobaczki komarze. Sam ze sobie więcej, chwyć mnie za ręce. Chwyć mnie za ręce. Walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Podaję piłkę jak Franz Beckenbauer. Walczę z upałem, woda zamienia się w parę. Podaję piłkę jak Franz Beckenbauer. Palny dzień, poszedłem śmiałym krokiem. Chwile mijały. Tlen zawisł pomimo czterech okien. Czterech zwrotek nie uplotę. Nie wytrzymam czterech wiosen. Zbyt wiele rąk, by trawę jeść. Gdy opadnie pył, zamienię truch na bieg. Podrapię prąd, pogłaszczę lęk. Gdy on padnie pył, wszystko zostawię. Wszystko zostawię. Dzikie milczenie tak silnie wabi. Gniazdo szerszeni wziąłeś za gniazdo os. Ciśnie kamieniem, kto opór zławi. Ciśnie kamieniem, kto usłyszy mój głos. Chwile mijały. Pękacie ul, nad nim pierwsza gwiazda. Psy będą gryźć, drogi zarastać. Drogi zarastać. się w pół, podziwiam małe miasta. Małe miasta. Powietrze, roślina potrzebuje ciepła. Mojego. Przykuty do krzesła, zapominam, że to dopiero przedsmak. Pożałuję tego dziś. Zaklinam cię do wina. Rzadko mi się śni. Do wina. Zaczyna, biegnę swoim tempem. Będziesz niebezpieczna, zaklinam cię. Wszystko czego nie chcę, zapach benzyny budzi we mnie niesmak. Zatrzymaj się choć na godzinę. Do wina. Rzadko mi się śni. Do wina. Nim poczuję zimny lęk, moją skórę zwilży krew. Twoja krew potrzebuje cię. Dobrze wiem, gdzie mnie doprowadzą palce słone, druty gorące, oczy złe, dłonie pnące się po mnie strącam. Ruchem powiem, nie unoszę się, ale to zrobię. Do wina. Rzadko mi się śni. Do wina. Dobrze wiem, gdzie mnie prowadzą palce słone, tu ty gorące, poczuć złe. Dłonie plące się po mnie strącam, ruchem powie, nie unoszę się, ale to zrobię. Przed tygodniem obiecywałem Państwu, że do trójki zespołu Tune będziemy powracali w Nocnej Polsce i dzisiaj to czynimy. There's no escape from